شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که یه دنیا خوبی و مهربونی آفریده. سلام به شما بچه های گل و نازنین خودم، سلام به باباها، مامانا، بزرگترا، انشالله همگیتون خوب باشید. امشب براتون یه قصه دارم از یه خرس کوچولو. بله، قصه‌مون خیلی شنیدنیه، خواهش میکنم خوب خوب گوش بدین. اسم قصه‌مونم هست خرس کوچولوی زرنگ. خانواده خرس کوچولو کنار تخت سنگی بزرگ در جنگل لونه زیبایی داشتن. خرس کوچولو یه خرس خوب و مهربون بود. برای همین اهالی جنگل خرس کوچولو رو دوست داشتن. اما بچه ها، خرس کوچولوی قصه ما یه اخلاق بدی هم داشت. اونم این بود که یه کمی تنبل بود. آخ میدونین، خرس کوچولو توی خونه موقع بازی کردن با دوستاش، توی مدرسه و خلاصه همه جا با هزار بهانه از زیر هر کاری در میرفت و کاراشو به گردن بقیه میانداخت. روزها و شبها میگذشتن و هر روز خرس کوچولو تنبلتر از دیروز میشد. حالا دیگه خانم خرسی و آقا خرسی، دوستای خرس کوچولو، همسایه ها و همکلاسی های خرس کوچولو از این همه تنبلی اون خسته و ناراحت بودن و برای همین همگی دور هم جمع شدن و تصمیم گرفتن. اهالی جنگل تصمیم گرفتن که از فردا دیگه هیچ کدوم از کارهای خرس کوچولو رو انجام ندن، تا بلکه خرس کوچولو از این همه تنبلی دست برداره. بله، خرس کوچولو که از این تصمیم خبر نداشت، صبح روز بعد مثل همیشه لباساشو عوض کرد. هر کدوم از لباساشو یه طرف انداخت. لباس مدرسهشو پوشید تا بله به مدرسه بره و با خودش گفت تا وقتی برگردم مامان خرسی همه کارامو انجام میده، اتاقمو مرتب میکنه و لباسهام رو هم میشوره. وقتی خرس کوچولو به مدرسه رسید، دوستاشو دید که توی حیاط توپ بازی میکردن. خرس هم مشغول بازی شد، توپشو شوت کرد، اما توپ توی دروازه نرفت، قل خورد و رفت پشت درختای مدرسه. دوستای خرس کوچولو بهش گفتن خرس کوچولو حواست کجاست؟ توپو انداختی پشت درخت‌ها، حالا زود برو و توپو بیار. خرس کوچولو که خیلی تنبل بود گفت من نمیتونم برم، خودتون بریم بیارین. دوستای خرس کوچولو اخم کردن و گفتن خرس کوچولو خودت خبر نداری، اما باید بدونی که خیلی تنبلی، تنبل تنبلایی. بعدم دوستاش اونو تنها گذاشتن. اون روز خانم معلم به بچه‌ها یه عالمه مشق برای نوشتن داد. خرس کوچولو با خودش گفت وای، آخه این همه مشق رو چجوری بنویسم؟ بعد کنار سنجاب زرنگ رفت و گفت سنجاب، تو که اینقدر زرنگی، میشه مشقای من رو هم بنویسی؟ عوضش منم فردا برات دو تا گردوی خوشمزه میارم. سنجاب گفت خرس کوچولو خبر نداری؟ نمیدونی که تنبل تنبلایی؟ بعدم اونو تنها گذاشت. خرس کوچولو اون روز هر کاری کرد نتونست کسی رو پیدا کنه که به جای اون مشقای شبش رو بنویسه. برای همین با ناراحتی به خونه رفت و بلکه مامانش تو نوشتن مشق بهش کمک کنه. اما بچه ها میدونین چی شد؟ وقتی خرس کوچولو به خونه رسید و وارد اتاقش شد، دیدش که ای وای، همه جا نامرتبه، مثل این که مامانش اتاقو مرتب نکرده. در همون موقع مامان خرسی کنار خرس کوچولو اومد و گفت: خرس کوچولو، خودت خبر نداری که تنبل تنبلایی؟ خرس کوچولو دید که نه، مثل این که دیگه هیچ کس نمیخواد کارای اونو انجام بده. حالا خرس کوچولو توی یه اتاق نامرتب بود و کلی هم مشق داشت که باید مینوشت. خرس کوچولو با خودش گفت: همه به من میگن تنبل، اما من دلم نمیخواد یه خرس تنبل باشم. برای همین دست به کار شد تا کاراشو خودش انجام بده و به همه نشون بده که اون یه خرس تنبل نیست. بله بچه ها، از اون روز به بعد خرس کوچولوی قصه ما دیگه تنبلی نکرد، کاراشو روی شونه دیگران ننداخت و به همه نشون داد که اون یه خرس زرنگه. بله گلای من، چقدر خوبه که آدم زرنگ باشه، مگه نه؟ بچه های زرنگ سعی میکنن تا جایی که ممکنه کاراشونو خودشون انجام بدن، تازه به دیگرانم کمک کنن. خوب میدونم که شما خیلی زرنگین. قربون همه شما عزیزای زرنگم برم که هر شب سر ساعت میاین و قصتونو گوش میدین و بعدم یواش لالا میکنین. خب دیگه این خودش زرنگی. آفرین آفرین، دوستتون دارم یه عالمه. اون لپای قشنگتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.